D3+K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3+K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Już dzisiaj w Lidlu. Super oferta! Zrób zakupy za minimum 99 zł i weź aż 10 jednorazowych maseczek gratis. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z promocji na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ponad 25 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej w tym roku. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przedstawicielami wojska, którzy są zaangażowani w walkę z pandemią. Musimy się zmierzyć z tym wielkim zagrożeniem w taki sposób, aby nasz system ochrony zdrowia, także tej, za którą odpowiadają siły zbrojne, wytrzymał. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Paryżu. Szef rządu spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 8 tysięcy więcej niż tydzień temu i najwięcej w tym roku. Od wczoraj zmarły 453 osoby, a wyzdrowiało ponad 6 tysięcy osób. W ciągu minionej doby wykonano prawie 85 tysięcy testów na obecność tego groźnego patogenu. Barbara Góra. Trzecia fala pandemii rozpędza się. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o ograniczenie aktywności. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to mamy wzrost o 7792 nowe przypadki, czyli wzrost o 45%. I mój apel do wszystkich Polaków, abyśmy naprawdę zostali w domach, starali się ograniczać swoją aktywność do minimum. Wiceminister dodał, że cały czas zwiększana jest baza tzw. łóżek covidowych. Od wczoraj do szpitali trafiło 300 osób. W ciągu dwóch tygodni ta baza się zwiększyła ponad 8 tysięcy łóżek. Także uruchamiamy kolejne szpitale tymczasowe. Obecnie w szpitalach jest leczonych ponad 21,5 tysiąca osób. 2200 chorych jest podłączonych do respiratora. Barbara Góra, Polskie Radio. O walce z przybierającą na sile pandemią prezydent rozmawia dziś z przedstawicielami sił zbrojnych. Andrzej Duda wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą zakażeń. Trzecia fala pandemii koronawirusa jest absolutnie ewidentna. Dzisiaj 25 tysięcy zachorowań ogłoszono. Ta liczba jest ogromna i musimy się zmierzyć z tym wielkim zagrożeniem w taki sposób, aby nasz system ochrony zdrowia, także tej, za którą odpowiadają siły zbrojne, wytrzymał ten straszliwy napór pandemii, ten ogromny wzrost także i liczby osób hospitalizowanych. Spotkanie z siłami zbrojnymi to czwarte z kolei spotkanie prezydenta ze służbami i organizacjami zaangażowanymi w zwalczanie pandemii. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki przybył do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Tematem wizyty jest współpraca gospodarcza oraz walka z koronawirusem. Podczas spotkania poruszone zostaną też kwestie planu odbudowy po kryzysie spowodowanym przez COVID-19. Podczas wizyty w Paryżu szef rządu spotka się również z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców. W spotkaniu uczestniczyć będą firmy zainteresowane inwestycjami w Polsce. Zostajemy jeszcze przy polityce międzynarodowej. Po rozmowach w Tokio amerykańscy sekretarze stanu Antony Blinken oraz obrony Lloyd Austin spotykają się ze swoimi południowo-koreańskimi odpowiednikami w Seulu. To kolejna część pierwszej zagranicznej podróży wysokich rangą urzędników nowej amerykańskiej administracji. Głównymi tematami rozmów mają być kwestie zagrożenia ze strony Korei Północnej oraz wyzwań związanych z działaniami Chin. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Sojusz USA z Koreą Południową nigdy nie był ważniejszy niż obecnie, biorąc pod uwagę bezprecedensowe wyzwania, powiedział dziś przed spotkaniem z ministrem obrony Korei Południowej Suh-wookiem amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Stany Zjednoczone potwierdziły gotowość obrony terytorium Korei Południowej w razie niebezpieczeństwa. We czwartek w Seulu dojdzie do rozmów w formule 2+2 szefów dyplomacji i ministrów obrony Korei Południowej i USA. Politycy mają rozmawiać o sytuacji w Korei Północnej, sposobach wznowienia dialogu z Pjongjangiem w kwestii denuklearyzacji tego kraju, a także wyzwań związanych z działaniami Chińskiej Republiki Ludowej. Podróż Blinkena i Austina po krajach Azji postrzegana jest jako wzmacnianie sojuszy z głównymi państwami regionu, mające stanowić przeciwwagę dla polityki Chin. Sekretarze stanu i obrony USA spotkać się też mają z prezydentem Korei Południowej, Moon Jae-inem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ósmoklasiści w całym kraju pisali próbny egzamin na zakończenie szkoły. Oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dziś był to język polski, jutro matematyka, a w piątek egzamin próbny z języka obcego nowożytnego.

No, na kalendarzu może się nie zna, ale na zegarku, że to punktualnie co do sekundy 10 minut po godzinie 13. To już czas. Akademia Rozrywki. Już w blokach startowych, panowie, już w blokach, spokojnie, spokojnie. A dziś troszkę inaczej panów przedstawię. Michał Migała i Łukasz Szwed, dzień dobry panu. Dzień dobry, tu Akademia Rozrywki, czyli my. My, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. Koniec cytatu. Dlaczego czarna krowa w kropki bordo gryząc trawę jednocześnie kręciła mordą? Sprawę postanowiono zbadać. Specjalny instytut powołany do badania krów kręcących mordą przy jedzeniu sprawy tej jednakże nie wyjaśnił. Natomiast poczynił dalsze obserwacje. Oto okazało się bowiem, że znaczna ilość krów gryzących trawę czyniła to kręcąc mordą. Poczęto podejrzewać pewne powiązania. Zaczęły napływać liczne meldunki z różnych stron świata na ten temat. Argentyna alarmowała, że krowy w pampasach południowoamerykańskich również kręcą mordą przy jedzeniu. Dalej okazało się, że nie ma to nic wspólnego z rasą, że Holenderki tak samo kręcą mordą jak czerwona rasa podolska czy święta rasa hinduska. Płeć też nic tu nie miała do rzeczy. Tak byk, jak i wół kręcił mordą przy jedzeniu niczym zwykła damska krowa. Ale to było w końcu wyjaśnialne, bo przecież byk to nic innego, tylko męska krowa. Niepokoiło dodatkowo coś innego. Cielęcina, czyli krowia młodzież, też kręciła mordkami, tyle że sympatyczniej to wyglądało, bo młode. Poczęła się sypać lawina dalszych obserwacji. Podglądano teraz krowy na każdym kroku. Powoływano specjalną instytucję pastuszków wiejskich, którzy dla niepoznaki niby to grając na fujarkach, bacznie na nich karbowali szyfrowane znaki o zachowaniu krowim. Powstała nawet pewna psychoza. Poeci raptem zauważyli, że krowy mają przepiękne oczy, a powiedzenie, że ktoś ma cielęce spojrzenie, poczęło oznaczać zachwyt i najdalej posuniętą wierność. I to wierność wszelkiego rodzaju, od erotycznej poczynając, na społeczno-gospodarczo-politycznej kończąc. O, też się kręci! Wrzasnęła nawet kiedyś artystka pewna, wskazując na kawałek bewsztyka tatarskiego. Ale było to złudzenie wynikające z ruchliwości robaczków, jakie zdążyły się w nim zalęgnąć. Kierownik sali długo się potem wykręcał na sali sądowej. Aż tu któregoś dnia pękła bomba. Zastukały nerwowo dalekopisy wszystkich agencji prasowych, przerwano audycje w telewizji, radiostacje wrzuciły w eter wstrząsającą wiadomość, na ulicach rozwrzeszczeli się gazeciarze słowami tej mniej więcej treści. Światowy skandal krowi. Krowa krowie nierówna, zdemaskowana krecia robota krów, krowi podział pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O co poszło? Poszło o to, że pewien uczony pastuch amerykański przyczaił się w nocy w oborze. Ze zdumieniem stwierdził, że mimo braku trawy krowy wyraźnie kręciły mordami. Pastuch natychmiast zawiadomił FBI, sądząc, że krowy kręcą mordami ze zaprobatą, wybrzydzając się na amerykańską soldateskę. Ale kiedy zaniepokojony Pentagon połączył się ze swymi bazami na drugiej półkuli, okazało się, że krowy na Okinawie na przykład robią to samo. I wtedy powstała hipoteza naukowa, że krowy uprawiają podział pracy. Kiedy jedna półkula kręci mordą, wtedy druga przeżuwa. I na odwrót. A co z mlekiem? Ale o tym już za tydzień. I to by było na tyle. Jan Tadeusz Stanisławski, Czarna Krowa. Krowa nie ma wyjścia, musi kręcić mordą nawet. No przecież czarna krowa w kropki bordo. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę tutaj redaktora egzaminował, to spokojnie. To każdy sobie dopowie ten wierszyk, gdyż każdy go zna, przynajmniej z naszego pokolenia. Mhm. Wół też kręcił mordą, jak dzielęciem był, prawda? Z naszego pokolenia tak, rzeczywiście. I często, a czasem zapominał, jak tym cielęciem był. I to jest dosyć powszechna przypadłość. Ale dalej kręcił, prawda? Pozostają pewne przypadłości, które od cielęcia do bydlęcia, można powiedzieć, są kontynuowane nieświadomie. A ja chcę jeszcze powrócić do kwestii pokoleniowej. tak. propos wołu, który zapominał, jak cielęciem był. I tu się właśnie chyba w pewien sposób rozmijamy, dlatego że pada tutaj słowo w monologu dalekopisy. Tak. Tak. I to ja takie długie ręce. Długie ręce, no właśnie. W mojej wyobraźni, kiedy nie widziałem żadnego dalekopisu na żywo, a rzeczywiście to słowo kiedyś padało raz i drugi, wyobrażałem sobie jako dziecko i to wyobrażenie ze mną jest do dzisiaj, że dalekopis to właśnie taki niewidzialny, skaczący długopis prowadzony niewidzialną ręką. Długopis widzialny, natomiast ręka niewidzialna i to wszystko takie niesamowite, tak jakby duch to pisał. Boże. Ale to chyba nie jest dalekopis, prawda? Nie, absolutnie. To nie jest dalekopis. Dalekopis to jest archaiczny przodek archaicznego faksu. Można powiedzieć, że dalekopis to jest protomaszyna do SMS-ów. Można z drukarką. No tak, no przecież nie z ekranem. No oczywiście, że tak. I to wszystko widzę, że również ten monolog, a bardziej nawet słyszę, że koło tego monologu jest pewna atmosfera podejrzliwości, obserwacji. Z tym kręceniem, prawda? Tak. Także nie wiadomo, jaka to proweniencja, z czyjego podpuszczenia to kręcenie. Takie czasy były, że wszystko mogło wydawać się podejrzane. I polityczne. Na przykład jedzenie lodów, prawda? Jedzenie, a co dopiero z kręceniem lodów. W zielonym zoo skaczą padiany. Paplą papugi, ryczą lwy. W zielonym zoo, my w tłumie sami. Cóż nas obchodzi zwierząt krzyk? W zielonym zoo, białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo hipopotamy i tłumy ludzi, wśród nich jesteśmy i my. Nagle gdzieś groźny ryk, za kratami walczą drapieżniki dwa. Wśród bzów ja i ty. Nie dla nas ten drapieżny świat. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo wielkie kasztany, pod ich dachami odpoczywamy i my. Zielonym zoo spojrzenia zwierząt, ptaków i ludzi gonią się. W zielonym zoo, choć kraty dzielą, nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nikt dobrze nie wie, to jednak widzem tu jest. Ludmiła Jakubczak w zielonym zoo. No muszę przyznać, że piosenka jest dosyć klasyczna w sensie konstrukcji. Na końcu pada puenta, no taka dosyć znana, no ale być może dla niektórych odkrywcza. nie wiem, piosenka dla mnie, to jest piosenka specjalnej troski. Mieliśmy już kilka takich piosenek. W jakim sensie, że... Że proszę kontynuować. Nie ma wrażliwości w stosunku do tych zwierząt. Jest wyraźne oddzielenie w tekście my od nich. A, jak to w zoo. A potem jest pytanie, a może my to oni, a oni to my. I cóż nas obchodzi zwierzęcy krzyk? To mnie uderzyło najbardziej. Ja nie lubię, jak zwierzęta krzyczą. Myślę, że zwierzęta powinny wydawać swoje naturalne dźwięki, tak kot mruczeć, prawda, pies tam poszczekiwać, a zwierzęcy krzyk to coś dziwnego. Nie kojarzy się to dobrze, to jedno. A drugie, ja myślę, że być może, jeśli chodzi o autora słów, tutaj nastąpił drastyczny spadek weny. Drastyczny spadek weny i uzupełniony... Brakuje nam linijki. Cóż z tym zrobić? Jest rym na ik. Rym na ik, ojejku. Może krzyk, ale co z tym krzykiem? Po co krzyk? Zaraz. A może... I zaczęło mu się zgadzać w sylabach, a że ma to taki niezbyt duży sens, to inna rzecz. To jeszcze było przed czasami, kiedy na przykład w muzyce rockowej tego typu puste przestrzenie, w których nie dało się już nic włożyć, były zapełniane i są zapełniane przez hej, hej, hej. Dokładnie. I odkryliśmy też dramatyczny spadek weny Beatlesów. Dramatyczny spadek, dokładnie. Ja tylko dodam, że wydaje mi się, że ta para, która spacerowała po zoo, musiała poznać się na szympansach, bo siebie poznać, a nie szympansy. Tam jest wybieg szympansów i na przykład rzucając banana, ona dostrzegła jego, jak on również rzucał banana. To ich zbliżyło, połączył ich szympans. Rozumiem. Tak, wbrew powszechnemu mniemaniu, szympans nie jest naszym przodkiem, a naszym kuzynem. Albo wujem. Dzień dobry, czym możemy Państwu służyć? Chciałem obejrzeć futro dla Pani. A oczywiście w tej chwili służę, proszę bardzo. Może ten uroczy modelik, proszę Pani, to jest piękne okrycie. Przy tym bardzo oryginalne, proszę Pani, paszkoty. Aha. Jak się Pani podoba? No, bardzo mile, owszem, te paszkoty, jak to? Paszkoty. Tak, tak. Pani. No co to tu jest, jak... Nie, ja... To nie jest futerko dla ciebie, nie. Ile to? Proszę pana, to wyjątkowa okazja, $500. Nie, no co to może być za $500, no kochanie, nie. Ja bym chciał może coś innego jeszcze zobaczyć. No oczywiście w tej chwili państwu służę, może ten przepiękny model. To znakomicie podkreśli oryginalną urodę, szanowni panie. I to są zresztą, proszę pani, prawdziwe pasteryzowane sterlety. Pasteryzowane. Chcę, ja bym dała te sterlety. Pasteryzowane sterlety. Pasteryzowane. Nie, ja wolałbym coś bardziej godnego mojej najdroższej kicioni. A ile to, co? To jest prawda 3990 dolarów 90 centów. Nie. Wie pan, może pan nam pokaże coś bardziej oryginalnego? A oczywiście, proszę bardzo, państwo zechcą zwrócić uwagę na ten super amerykański, super paryski model. To jest symfonia uczuć. Proszę pana, zresztą oryginalne destylowane kazuary. Kazuary. Tak. 25 000 dolarów. No nareszcie. I w dodatku destylowane. Destylowane kazuary. Tak, 25 000. Tak, tak. Doskonale. Zaraz. Służę panu. O, tu jest mój czek. Tak. Aha, jeszcze chciałem monogram, proszę pana. A jakie literki, proszę pana? B i... Jak? BL. Tak, oczywiście, dziękuję bardzo, będzie załatwione. Tak jest, dziękuję panu serdecznie. A kiedy mamy odesłać? Aha, odesłać. Nie, a to my sami, zaraz co to będzie. A, dziś sobota, racja, sobota. Przyjdziemy w poniedziałek po naszym weekendzie. Ej, proszę, naprawdę nie wiem, jak się mam za to dziękuję. Rzecz się działa w sobotę, minęła sobota, niedziela i w poniedziałek. Moje uszanowanie panu, w tej chwili proszę dobra, pana... Dobra. Fuderko przygotowaliśmy, proszę pana, numerek. Chwileczkę. Nie, proszę pana, w tej chwili jeszcze pan... Zaraz, chodź pan, czekaj pan, zaraz. Do banku pan dzwonił, co? A widzi pan, tak, owszem, tak. Jest problemik. Problemik. Tak. Powiedzieli panu, że mam wszystkiego $5 na koncie, tak? Tak jest, proszę pana, niestety. Proszę pana, ma pan mój czek? A owszem, służę panu, pan czek. Pan płaci gotówką, a tak? Oczywiście gotówką płacę. Tak. Gotówką $5 za monogram. I dziękuję panu serdecznie. Dzięki panu przeżyłem najpiękniejszy weekend w moim życiu. Teatrzyk Klops, futro. No, muszę przyznać, że uczciwy człowiek te $5 zapłacił za monogram. Bo świat się składa z uczciwych ludzi, a ci nieuczciwi są wyjątkami. Tak, nie, uczciwych ludzi to jest teraz sporo, muszę przyznać. Jak mówił Balcerek, prawda? Tak, oczywiście. Ja jestem również pod wrażeniem słowotwórstwa, które wystąpiło w tym skeczu. Pasteryzowane, destylowane, te biedne stworzenia, na szczęście fikcyjne, które składały się na owe futra. I też pewna strategia, no oszustwo, być może podwójne, bo ta para, która to futro kupowała, no chyba i kobieta, i mężczyzna chciało pewnych powierzchownych rzeczy i te powierzchowne rzeczy zostały im dane. No, przynajmniej jemu. Tak, bo powierzchowne futro rzeczywiście zostało zatrzymane, może to i lepiej. No cóż... Po prostu. Czasem tego typu strategie no, przynoszą tego typu wyniki. Cóż więcej tu mogę dodać? No, nic. Nic. Dobrze. W tym nic się zagłębię. Posiadają jakby dwie natury i nie zawsze wiedzą, czego chcą. Lubią morze, lecz lubią i góry. Często płyną pod życia prąd. Bardzo trudno ruchy ryb zrozumieć. Dokąd, po co, dlaczego i jak. Lubią tańczyć, zanurzyć się w tłumie. Zawsze plączą, zmieniają szlak. Dziś mówią tak, a jutro nie. Dziś dobrze jest, a jutro źle. Dziś mówią tu, a jutro tam. Do różnych wciąż pukają bram. Bo taki jest ich rybi los. Zmieniają gest, zmieniają głos. Raz płyną wstecz, raz płyną wzdłuż. Lecz dobrze im, pomimo burz. Sprzyja im fortuna, chociaż prosto nie lubią po niej iść. Czasem gubi ich nagła brawura, jak szczupaka pod wodą błysk. Gdy kochają, często są zazdrośni i ta zazdrość do czynu ich pcha. Więc zmieniają swej obieg miłości i porywa ich nowa gra. Dziś mówią tak, a jutro nie. Dziś dobrze jest, a jutro źle. Dziś mówią tu, a jutro tam. Do różnych wciąż pukają bram. Bo taki jest ich rybi los. Zmieniają gest, zmieniają głos. Raz płyną wstecz, raz płyną wzdłuż. Lecz dobrze im, pomimo burz. Tadeusz Ross, jakże przewrotny tytuł, mówią ryby. Mm-hmm. No i tutaj znowu mamy złamanie pewnej koncepcji, bo już dzisiaj powiedziałem, że piosenka, no dobrze jest, kiedy ma puentę, a tutaj tej puenty tak nie do końca ją widziałem. Może ryba nie dopowiedziała. Ale z drugiej strony, no muszę przyznać, że... Nastrój pogodny, emocje dobre, które... Wesołe akwarium, można powiedzieć. Które są, tak. Glonojad na szybie, inna rybka w krzakach, druga na powierzchni, trzecia... Z tym zameczku. Fajne są takie zameczki na dnie akwariów właśnie. Albo, jak kiedyś mówiono, również akwariumów. Kiedyś tak pewnie mówiono, nie spotkałem się z tym osobiście. Ja spotkałem ludzi tak mówiących, natomiast absolutnie ich nie oceniałem, dlatego że... No cóż, bardzo łatwo doczepić się do pewnych zwrotów czy sposobów mówienia. Bo ta piosenka, zdaje się, jest o ludziach, po prostu ubranych w postacie rybie, które pływają, zmieniają zdanie. Ja obserwowałem kiedyś rybę, ona naprawdę pływała pół godziny bez sensu. No właśnie, nie wiem, co ja bym robił, gdybym był rybą w akwarium. No pewnie przystałby się pan redaktor do szyby i oczekiwał. Cóż, czas nas goni. Dobrze, nie idźmy dalej z tym tematem. Nie idźmy tą drogą, drogi redaktorze. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Michał Migała. Bardzo dziękuję gospodarzowi. Kłaniam się w miarę nisko. No troszkę w tym studiu za szybą to panowie wyglądają jak w akwarium. Tak troszkę panowie popłynęli. Łukasz Szwed i magister, dziękujemy. She's black, flesh and bone. Now touch the silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I feel like my only friend is the the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worry, now that is a będzie 14. No dziś to teraz, ale jeszcze wrócimy do tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Informowaliśmy Państwa o tym, że cała twórczość naszej noblistki Wisławy Szymborskiej trafi już niebawem, za niecałe 3 tygodnie, do Biblioteki Końca Świata. 8 kwietnia zostanie zdeponowana w Światowym Archiwum Arktycznym na Spitsbergenie. No i dziś wyjaśnimy, czym jest ta Biblioteka Końca Świata. Arktyka, a dokładnie Spitsbergen. Ta kraina, poza śniegiem, lodem i jej mieszkańcami, kryje coś jeszcze. To Światowe Archiwum Arktyczne, zwane też Biblioteką Końca Świata. Powstała prawie 4 lata temu, jak mówił telewizji NBC jeden z jej twórców, Rune Birkerstrand, chodziło o stworzenie czegoś na wzór istniejącego już tutaj banku nasion. Chcieliśmy użyć taśmy filmowej jako sposobu na analogowe, niewymagające zasilania archiwum. To nas zaprowadziło na Spitsbergen. Pomyśleliśmy, że skoro dla potomnych można zachować nasiona roślin z całego świata, dlaczego nie zrobić tego z danymi? Tak powstało miejsce, w którym przechowywane są najważniejsze dokumenty świata, ale i na przykład manuskrypty z Biblioteki Watykańskiej oraz reprodukcje obrazów takich twórców jak Rembrandt i Munch. Teraz ma tam trafić też twórczość Wisławy Szymborskiej. Jest to rzecz jakoś tam niezwykła. Mówi Michał Rusinek, były sekretarz noblistki i prezes fundacji jej imienia. Że jej twórczość jest obok konstytucji wielu krajów, obok twórczości no chociażby Olgi Tokarczuk, która już kilka miesięcy temu została tam zdeponowana. No i obok największych, zdigitalizowanych, największych dzieł sztuki światowej. Jak to możliwe? Jakich metod poza zdjęciami używa się do archiwizacji? Oprócz postaci wizualnej zapisujemy te dane w postaci binarnej, czyli malutkich kwadracików o różnych stopniach szarości. Wyjaśnia Jędrzej Sabliński, specjalista od cyfryzacji i archiwizacji. W ten sposób powstaje tak jakby bardzo gęsty QR kod zapisany no właśnie na tym nośniku światłoczułym i to jest ten innowacyjny sposób kodowania danych do zapisu archiwalnego. Taki zapis ma przetrwać nawet 500 lat. Archiwum arktyczne ma na celu zachowanie dóbr światowych, światowego dziedzictwa i tutaj kultura wychodzi na pierwszy plan, aczkolwiek zachowane są też kody źródłowe z GitHuba, więc no, mamy tutaj szerszy spektrum już nawet na samej Arktyce. Pytanie, czy w Polsce są podobne archiwa? To, co stanowi Narodowy Zasób Archiwalny, absolutnie spełnia tę jakby potrzebę. Mówi Malwina Rozwadowska, szefowa Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tutaj znajdziemy wszystkie czy dokumenty, właśnie zdjęcia, nagrania, które są jakby tak naprawdę pamięcią naszego społeczeństwa. Dokumenty przeróżne z tamtych czasów, dzieje Polaków. Dodajmy, że część tych skarbów trafiła również na mikrofilmy. I jeszcze będziemy wracać z pewnością do biblioteki końca świata i zdradzać przynajmniej niektóre jej tajemnice. A o tym, co tam się znajduje i o samej właśnie tej bibliotece archiwum arktycznym na Spitsbergenie opowiadał nam i to jak barwnie Kuba Witkowski. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami za kwadrans 14. No i wracamy do żeglarskiego świata. To, co zapowiadaliśmy wczoraj, także i dziś już zmaterializowało się. Team New Zealand zdobył żeglarski Puchar Ameryki. U wybrzeży Auckland wygrał z włoskim Lunarossa Prada Pirelli 7-3, a w ostatnim wyścigu Team New Zealand był szybszy o 46 sekund. No i na finiszu słychać było te emocje. Nie tylko. Ponad 1000 syren z Łodzi, na których przypłynęli kibice. Coś nieprawdopodobnego. No a przypomnijmy, bo i to nas wczoraj zaintrygowało, ten dzban, do którego też dziś i wczoraj nawiązywaliśmy. Historia regat rozpoczęła się w 1851 roku, kiedy to John Stevens, wówczas komandor New York Yacht Club, wyzwał brytyjskie jednostki na pojedynek, by stanęły do wyścigu dookoła wyspy Licht. No i zwycięzca, właśnie szkuner Ameryka, otrzymał w nagrodę srebrny dzban 3-kilogramowy, który to od tego czasu jest trofeum oczywiście przechodnim. I tak jak wczoraj mówiliśmy, regulamin Pucharu Ameryki przez lata ulegał ciągłym zmianom. Obecnie uczestniczą w nim bardzo nowoczesne jednostki. No a takie koszty uczestnictwa, jak już o tym mówimy, choć wczoraj do dżentelmenów nawiązywaliśmy, liczone są w setkach milionów dolarów. Serdecznie gratulujemy. Team New Zealand zdobył żeglarski Puchar Ameryki. Serdecznie gratulujemy. W naszym dzisiejszym kulturalnym spotkaniu mówiłem, że sporo muzyki i także zapowiedzi muzycznych, nie tylko koncertowych, o tym już było, ale również i płytowych, bowiem niezwykła muzyczna klasyka polskiego kina i seriali zabrzmi wieczorem podczas koncertowej premiery płyty Cinema Boogie. Album został przygotowany przez program Pierwszy Polskiego Radia i Chopin University Big Band. To płyta z polską muzyką filmową w rzadko spotykanej odsłonie big bandowej. Będzie można posłuchać interpretacji bossa nowy Andrzeja Korzyńskiego z filmu Polowanie na muchy, czy niezapomnianej kołysanki Krzysztofa Komedy z dziecka Rosemary, ale także będą kompozycje z seriali Wojna domowa, 40-latek czy 07 Zgłoś się. No a pośród muzycznej klasyki polskiego kina znalazł się także utwór Zapalniczka. Tekst do utworu napisał aktor i reżyser Andrzej Strzelecki na krótko przed swoją śmiercią. Transmisja w mediach społecznościowych Polskiego Radia, także na antenie programu pierwszego. Koncert zarejestrowano niedawno w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Płytę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dostępna jest na sklep polskieradio.pl, a koncert dziś o godzinie 20. Polecamy Państwu album z niezwykłymi wykonaniami, płytę Cinema Boogie. 8 minut do 14:00. O tej porze u nas Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan i Raf Uzar. I hear him before I go to sleep and focus on the day. The Man with the Child in His Eyes by Kate Bush. What a song. Fantastic. There's a great bit in this song when she says, I turn off the light, I'm going to bed, and I turn over. Odwracam się na drugi bok. Śpi sama czy nie? Well, I think so, yes. Here, yes. But she's thinking about him. And he says, all my love till eternity. Do końca świata, do wieczności. So she loves him, she loves him. He's very understanding, na przykład. Wyrozumiały. Yes, he's aware of my situations. Jest świadomy sytuacji, można tak dosłownie przetłumaczyć, chociaż można powiedzieć, że jest zainteresowany. Exactly, yes. He's around when I stay up late. Jest obok mnie, kiedy wstaję późno. I feel him hesitate. Waha się. That's right, that's not good. That's not good. Może za dużo tych pobudek w nocy było. Up and down, up and down. And then this lovely phrase in English is, what on earth? Co do diabła. And you can use this all the time. What on earth is this? What on earth is this coffee? What on earth is this work? What on earth is this weather? Co do diabła. Posłuchajmy Kate Bush. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I never known before, telling me about the sea.